kàttan gi nekkal na ci waaye jóg na ca. Kon loolu boo ko dee xam ne dàq kàttan nga ca nekkoon te jóg ca, loolu kon moom des na ko mën a xam. Mel ne kasiihu ku mënta dox, ku làgg gi wala ku lafañ, boo ne huwa man laa yastatihu sayra, moom des na ko xam. Daa fekk loola di melawu saxan ba noppi nag léegi dañ xam ne moom xëy na mënta. Na baar yoo xam ne daal léegi dañoo am maanaam négatif. Kon nag boo ko xamlee ci dàq loolee ngay dàq rek ñu xam ko. Xaamisan nga jibu an laa yu xarrafa al lafsu bi nafsi, maanaam xamlee baat jëmmi boppam. Xam naa li soreeg lekk la sëñ bi waxoon ni wala bi maa yuddra bi maxdoodin ka taxriifi muallimi bi annahu man yaqumu bi taalimi. Dangay xamle al muallim nga ne al muallimu man yaqumu bi taalimi, maanaam daal al muallim mi ngi bàyyi ko ci taalim. Fekkoo ne léegi fekkee kooku xamul li taalim jàngale, kooku du mën a xam loolu, du mën a xam ne léegi al muallimu man yaqumu bi taalimi. Su fekkee fekk na mu xam taalim moom dana baax, nga ne ko al muallim mooy kii taxaw ci jàngale, waaye fekk mu xam lay jàngale. Xam nga al muallimu aji jàngale ak at taxliiman ak jàngale. Soo ko seen day ajow nga xamal ko taxliim baagal door ko ne nag muallim mooy kii def lii. Wala yajuusu du dagan fil xuduudi ci xaddu ya zikru aw tudd aw, maanaam dañ ne woon booy xamle daa am na ñaari façon ñoo koy defe. Am na alxaddu ak alrasmu. Mu ne nag bu fekkee ne léegi alxudood la, maanaam attaxriifu bilxaddi la, kooku moom du mën aw ndax leen na moom benn dëgg-dëgg la mën a am. Léegam xaddu dangay wax dëgg-dëgg loola, kon boo xasee ni mooy nangam boo ca tegee wala nangam moom du baaxati ak lam ngay indi ak jaxas ngay indi. loolu moo tax mu ne wala yeesu sufil xudoodi zikru aw, fekkee da ngay xamlee ci alxadd moom aw du ca mën a topp. wa jaayis aji dagan la nag fi rasmi ci xamle rasmu fadri na nga xam maa la nga xam ne rawaw nettali nañ ko. fekkee da ngay defee taxriif ba ci rasmu nag xam ne léegi xaas satu ngay indi, kooku nangu na aw moom. mën nga ne al insaanu xayawaanun daaxik aw muxtaria, nga xam ne léegi mais nga daaxik aw muxtari nga teg ci aw, kooku moom nangu na ko. Bu ko defee nag yaa ngi door a jeexal bunt boobu baabu taxriif. Di nga tàmbalee jàng nag téere bi ba léegi da nga doon wax rek ci benn baat yi tasawur, maanaam benn baat ñu koy teqalee ay xeejam ay xaajam di wax rek ay mbiram. yaa ngi door a dugg nag ci alqadaaya, maanaam ci jumla yi mat yi nag léegi ay benn baat nga doon wax, léegi nga dugg nag ci jumla yi. baabun li ab bunt la fil qadaaya ci atte yi wa ahkaamiha ak seeni atte, maanaam wala nga ne rek fil qadaaya ci qadiya yi ndax wa ahkaam yi nga ci teg prime yi day daal lay daal jaxase. wa ahkaamiha ak seeni atte, baabun fil qadaaya ci qadiya yi wa ahkaamiha. maa loo xam ne ixtamala jamtalu na asidxa dëgg lisaati yi ngir xool jëmmam, kooku jaraa doo na bay na ci diggante ñu dégg mantiq qadiyatan mbir mu muy qadiya wa xabaran ak xabar, maanaam wax boo xam ne nii boo ko waxee rek mu jamtalu dëgg la wala fen la ci nga xool jëmmi wax ba rek nga xam seetoo sax ka ko wax, ndax léeg-léeg kenn wax joo xam ne mel na yàlla mbaa yonante bi moom dëgg rek lay doon du doon lene. waaye wax boo xam ne boo déggee ñu wax ko rek mu jamtalu waaw wala déet dëgg la wala fen la, loolu moo tudd alqadiyatu. loolu leer la nam ko bu baax a baax ci bani door a dugg ci jàngale téere bi. jar suma alqadaaya topp qadiya yi qismaan yi ñaari xaaj lañ indahum fa ñoom. mu ne nag léegi qadiyatu wax boobu nangu dëgg wala fen ñaari xaaj la. shartiyatun benn muy alqadiyatu alshartiya hamliyatun wala muy alqadiyatu alhamliya. Manaam jumla boo gis ci gàttal dem nangu dëgg la wala fenn la, mën naa tu ñaar la, benn muy alqadiyatu alshartiya wala muy alqadiyatu alhamliya. Alqadiyatu alhamliya mooy bi nga xam ne rek dangaa jekki-jekki jël lii saxalal ko lii wala dàq lii ci lii te sartoo ci benn sart, amul benn sart boo ci sart, kooku mooy alqadiya alhamliya. Mel ni nga ne rek ashamsu taanihatun, xam ne jël nga fenku jant bi weer ci jant bi te sartoo ko ci dara, kooku mooy alhamliya. Alqadiya alshartiya nag mooy bi nga xam ne léegi danga caa dugalu sart. Mel ni nga ne ida kaanat ashamsu taanihatan fa annahaaru mawjudun, da nga ne bu fekkee jant bi fenk na kon bëccëg bi am, nga xam ne loolu danga caa dugalu sart. Kon jàppal ne qadiya mën naa nekk xamliya, nga xam ne dugaloo ci benn sart, mën naa nekk qadiya shartiya, nga xam ne nga caa dugalu sart. Wattaani aj ñaareel bi xamliya nag daa gën a bañ ay mbir ñu gën koo yettiwoo, moom la jublu ci aj ñaareel bi. Wattaani xaaj ñaareel bi muy xamliya kulliyatun, mën naa doon kulliya shaxsiya ak shaxsiya. Maanaam xamliya lay wax naa léeg-léeg muy kulliya mooy wax ba dafa jëm ci mbooloo. Danga ne al insaanu xayawaanun, xam nga al insaan mi nga wax dugal na xeet nit lépp, waaw ci yooyu jamono kooku kulliya la, wax boo xam ne ñëpp nga ko jëmale bàyyiwoo kenn, kooku mooy kulliya. Shaxsiya nag mooy loo xam daa jëm ci jenn jëmm ci ràññiku, mel na nga ne zaydun kaatibun rek, xam ne ci jenn jëmm rek la jëm, kooku mooy shaxsiya. Maanaam benn muy kulliya jëm ci mbooloo wala muy shaxsiya jëm ci kenn képp ku ràññiku. wal awalu aji jëkk ji muy kulliya aji jëkk ji imma musawwarun, benn muy lu ñu làkkal wa imma muhmalun, wala benn muy lu ñu neenal, benn muy lu ñu defal sóoru mbaa ñu bañ koo defal sóoru. Xam nga sóoru mooy firi ab làkk li war ab dëkk, dañ koy jëfandikoo fii nag. Maanaam jumla bi nga wax dafa am ay baat yoo xam ne boo bëggee jumla bii tëstale mbooloo nga indi baat yooyu, mel ni nga indi kullu, nga boo indi kullu nga daal dugal lépp, wala boo bëggee lenn képp nga indi baxudu, nga boo indee baxudu mu daal di wane ne kon lenn laa atti woon yëpp. Ko defee loolu lañu wooyee suuru ak làkk. Moom lay wax naa wa suuru suuru yuraa def na ko gis kon liyan ngir mu muy kulliyu ma gis iyan ak ngir mu muy gis iyu. Li ngay indi ci njëlbeen jumla ji ma wane ne ñëpp ngay wax mbaa ñenn ñi ngay wax, moo tax mu nekkoon ñaari xaaj la, benn muy kulliyu mbaa muy gis iyu. Wa aqsaamu xooti ay xaajam arbaxun ñeent la, xay su jaraa koo fi xam ne daw na. Maanaam bu ko defee suuru bu mën nga koo def ñeenti xaaj, ndax léegi benn muy sóoru ijaadin kulliyin, maanaam sóoru boo xam ne léegi day wax ni ñëpp nga wax tey da nga ko saxal boole ci, mel na nga ne kullu insaanin xayawaanu, xam nga loolu boo ko waxee da ngaa saxal boole ci te léegi muy kulliyu boole ci. Aw jusiyin mën naa nekk maanaam suuru ijaabin justiyun, mel na nga ne baxdul xayawaani insaanu, xam nga kooku baxdu nga wax muy justiyu danga see boole saxal ko boole ci. Waaye ba tey mën naa nekk suuru salbin kulliyun, maanaam suuru boo xam ne léegi dafa dàq waaye dafa totalité dafa boole yëpp boole ci, mel na nga ne laa shay a min al insaani bi xajar, laa shay a min al insaani bi xajar, ngaa dàq ne dara dara ci xeet nit noonu la doon ci, kooku suuru salbin kulliyin la. ah mën naa nekk itam sooru sal bin jusiyun, mel na nga ne baxdul xayawaani laysa bi insaani, xam nga baxdul nga ne def na ko jusiyu, léegi laysa bi nga ci teg def na ko muy sal biyu. Moo tax mu ne léegi sooru bi ñeent xaajaroon, xam nga sooru bu far la ko xamul sax. Li tax mu ne ñeent la mooy imma bi kullin, benn ñu defe ko ci kull, aw bi baxdin wala ci baxdu, aw bi laa shay wala ci laa shay di dara, ak walay sa baxdu déet len ne walay sa baxdul xawmi di kurama wala di muslimin, aw shibhin wala aw nir wala aw niruk jalaa woo xam ne fay na. Li tax mu ne sooru ñeent xaaj la mooy bu fekkee da ngaa jublu sooru ijaabin kulli yun kulli mii nga koy defee te dañ caa bool dàq, soo jubloo sooru ijaabin jusi yin ngay ko da nga koy defee baxdu te dañ caa bool dàq, soo jubloo nag sooru sooru salbin kulli yun na nga wax laa shay ah wala nga ne laa ahda wala laa dayaara a ngi demee noonu. Wa kullu ha képp ci yant yooyu nga wax moo jëbatul lu ñu saxal la wa saaliwatul ak aji dàq. Xam nga danga ne léegi ñeent lañ, maanaam di nga xam ne léegi dangaa wax mbooloo te saxal ko, ak bi nga xam ne mbooloo wax waaye danga ko dàq, ak bi nga wax ñenn te saxal ko, ak bi nga wax ñenn te dàq ko. Mu ne kon léegi mu tax mu ne wa kullu ha képp ci ñoom moo jëbatul li ñu soxal la wa saalibatul ak aji dàq, fa hiya kon ñoom aayibatul aji dellu lañu itam kon ila samaani jëm ci juróom ñett. Waaw ne kon léegi lu nett lay doon ngaa xool saraa yi ba mu ne fa hiya itam ila samaani aayiba, nee na wa hiya a saxsiyatu al moo jëbatu naxu zaydun kaatibu, xam nga xam ne boobu sax si yàlla te it dafa nekk lu sax, nga boole ci wasaali batu naxu saydum lay sa bikaati bi, kon xam nga ñaara ngoo ko nga teg ki nag wal kulliyatu al mojabatu naxu kullu insaanin xayawaan, ak wasaali batu naxu laa shay a min al insaani bi xajar, kon xam nga ñeent ngoo ko, ak wal jusiyatu al mojabatu naxu baxdul insaani kaatibun, ak wasaali batu naxu baxdul insaani lay sa dikaati bi mu juróom benn kon, nga teg ke nag wal muhmalatu al mojabatu, xam nga dangaa waxoon ne danga gis xadiya xamliya boo xam dañ koy neenal du am sóoru, maanaam du am kullu du am baxdu, xam nga day am bu am kullu baxdu, maanaam kullu wane baalukun, maanaam day am kullu baxdu, nga gis boo xam ne amul sóoru amul dara moom dañuy jekki-jekki rek mbooloo lay tegtale waaye max naa maa ko wane waaye gisoo ci kullu mbaa baxdu, kooku mooy muhmala lu neenoo ci suur wal muhmalatu al mojabatu naxu al xayawaanu insaanu, xam nga al xayawaanu boobu tu saydun, ndax saydun moom ci jenn ci mu ngay wax boo ne saydun kaatibun ndax saydun lay sabi kaatibun loolu moom kenn ngay wax, al xayawaan nag xam nga boobu waxee baat mu fural la waaye dafa dugal xeetu xayawaan yépp doolu kulliya lay nuru waaye danga ci defa kullu moo tax defoo ci kullu defoo ci baxdu. Ci gàttal daal muhmala mooy boo xam ne mbooloo lay wax waaye nag andiwoo ci baat bi wane mbooloo, andiwoo ci baat bi wane ne lenn la ngay wax waaye nag téewu maxnaan moom ci mbooloo lay wax, loolu moo xàjjale kulliya ak muhmala. Kon al xayawaanu insaanu muy noonu di muhmala ba nag boole ci nekk moo jaba, wala nga ne al xayawaanu laysa bi insaani, su ko defee foofu mooy muhmala bi nga xam ne moom léegi dafa nekk saaliba. Kon juróom-ñett ñi boo koy wàññi da ngay wax maanaam qadiya xamliya, boo gis benn muy saxsiya mbaa muy kulliya, ko defee saxsiya nga ne ñaar la, léeg-léeg mu sax léeg-léeg mu dàqu, ki bu ma nee saydun kaatibun bu sax la, bu ma nee saydun lay sa bi kaatibin kon bu dàqu la, kon ñaara nga ko. Nga ne kulliya kulliya moom itam mën naa nekk moojaba, mën naa nekk saaliba. Bu dee kulliya moojaba moo ni mel nga ne kullu insaanin xayawaan, bu nekkee kulliya saaliba moo ni mel nga ne laa shay a minal insaani bi xajar. Waaw, kon kulliyaa ngoog di ñaari xaaj. Su ko defee nga ñëw ne jus iya itam ñaari xaaj la. Benn muy jus iya moojaba ni ki baxdul insaani kaatib, wala muy jus iya saaliba ni ki baxdul insaani lay sabi kaatib. Kon juróom benn ngoog. Mu des nag muhmala, muhmala ki amul suur, ki amul suur moom benn mu nekk moojaba ni ki alxayawaan insaanu, mbaa mu nekk saaliba ni ki alxayawaan lay sabi insaani. Maanaam loolu boo ko wàññee juróom-ñett rek juróom-ñett lay doon, ndax da nga ne sax si yow mooy wax bi nga xam ne ci kenn kuraal ñi ko la jëm, te kooku benn muy wax bu sax mbaa muy bu dàqu. Kon ñaar nga ko gisaal nañ ko ci saydun kaatibun muy lu sax, wala saydun lay sabi kaatibun muy lu dàqu. Mu ñaar nga ne kulliya itam benn mu nekk kulliya moojaba mbaa kulliya saaliba, ki boo ne kullu insaani xayawaan kulliya moojaba la, boo ne laa shay a minal insaani bi xajar loolu kulliya saaliba la. Kon ñeent nga ko. Nga ne jus yee itam benn mu nekk moojaba mbaa saaliba, ki boo ne baxdul insaani kaatib muy moojaba, boo ne baxdul insaani lay sabi kaatib muy saaliba. Juróom benn. Mu des muhmala bi amul suur, li nga xam ne moom tëf tëfus jenn jëmb te amul suur boole ci, amul kullu amul baxdu, teewul nag mbooloo lay rektale ni ki alxayawaan insaan. Kon boo ko waxee muy muhmala moojaba, boo ne alxayawaanu lay sabi insaan nag muy muhmala saaliba. Ko juróom ñett. Wal awalu aji jëkk ja nag almawduuxu, moom la ñuy tuddi almawduuxu bil xamlie ci bu dee alqadiya alxamlie, wal axiru aji mujj ja almaxmoolu mooy maxmoolu bisawiyati ci yamo. Li teel a nan ko wax ci mabaadiu xilmil mantiq, maanaam baat ba nga njëkkee ni nga xam ne wax bi ci moom nga koy saxal si mbaa ci moom nga koy dàq moo tudd mawdoo. Ki boo ne zaydun xaayimun zaydun jooju moo tudd mawdoo, ndax taxawaay bi benn moom ci moom nga koy jëme ni ci moom la sax mbaa nga ne saxu ci. Baat bi mu jubo nag léegi muy wal axiru moo tudd maxmool, mais ne xaayimun ja taxawaay bi ba ngay wax moo tudd maxmool. Asamsu taaliyatun, asamsu mooy mawdoo, su ko defee taaliyatun bi nga as ko njëme ci moom mooy doon maxmool moom nga. Wa in xat xukkima dem atteef na xala taaliix yi cig aj fiha ca qadiyatu ba fa innaha kon naka moom chartiyatu moo tudd chartiya. Xam nga xadiya xam ne mooy loo xam ne ngaa jekki-jekki jël dara saxal ko dara, mbaa nga jekki-jekki jël dara dàq ko ci dara. Chartiya nag mooy li nga xam ne ngaa sart ne bu nàngamee kon nàngam, benn sart bu fës ci bu baax a baax mbaa boog mën naa ma tegte rek, waaye moom nekkut sart bu ca nekk. Moom la misaale ki xawli naa kullama kaana haada insaanan kaana xayawaan. Waaw, saa yu ki doone nit daal daal di nekk rek xayawaan, man te fexee ba doon nit te nekkul xayawaan. Kooku dangaa sart ne ak nekkam di nit bu xasi am moom faaw rek mu doon xayawaan, kooku chartiya la. Ba tey boo ne alxadadu imma zawjun aw fardun, boo ne ab lim benn muy lu tool mbaa muy lu tolantiku, am benn muy lu tolantiku mbaa muy lu tool, kooku moom itam maxnaam sart la amee. Xëy na andi moom fi sax léegi jumtukaay sart, waaye maxnaam moom day mën day taxaw taxawaayu ida lam yakun alxadadu zawjan fa innahu yakunu fardan, wa ida lam yakun alxadadu fardan fa innahu yakunu zawjan. Xam ne moom doonte andi woo jumtukaay sart it maxnaa yi moom moom la tegtale. Watan qasimu dana xajjalikoo moom itam nag aydan ba tey ila chartiyatin jëm ci chartiya muttasilatin bi aji jokk, wa misliha ak jëm ci am kemam te chartiyatin mooy chartiya mun fasilatin bi aji fëcc. Boo xam ne alqadiya alchartiya benn muy muttasila, muttasila mooy bi nga xam ne léegi bu lee amee lee am waaw mais ne li nga ne kullama kaana haada insaanan kaana xayawaan xam nga ne léegi ak nekkam di moom bu saxee rek ak nekkam di xayawaan sax waaw nga xam ne moom léegi bu sart bi saxee jawaab bi daal di sax wala nga ne ida kaanat ashamsu taalihatan fan nahaaru mawjud xam ne léegi fenku jant bi bu amee amu bëccëg bi daal di am xam moom daal léegi bu sart bi saxee jawaab bi am bu dee boobu moo tudd muttasila bi nga xam ne mooy munfasila nag mooy bu lee amee lee moom day ñàkk kooku moom mooy munfasila mais ne li nga wax léegi ni alxadadu imma zawjun aw fardun ak lim benn muy lu tolluntiku mbaa muy lu toll xam nga kooku moom saa yoo xam ne nekk gi di tolluntiku sax na tool ga dal koy jokk saa yoo xam ne léegi tool gi sax na fii tolluntiku dal koy jokk benn weesu muy muttasile mooy bi nga xam ne bu li amee lee daal di am moom mun fasile nag mooy bi nga xam ne moom bu li amee lee daal di ñàkk xam ne moom léegi dañoo déggoowut na ko firi léegi sax jus ahuma seen ñaari xaaj ya nag muqaddamun mooy sart wa taali ak jawaab maanaam alqadri a charte ya la wax ne jumlu bu ñëkk bi nga xam ne mooy sart moo tudd muqaddam nga xam nga moom lañ jiital ne bu nàngamee jumlu ñaaral ba ca topp mbaa baatu ñaaral ba ndegam matul jumla niki ni nga wax ci imma sawjun aw fardun matul jumla kooku moo tudd ab taali ñu jawaab moo tudd la nag lim ne muttasil ak munfasila la amma bayanu datil ittisaali ndaal leeral boroom jokku ga nag maa mooy la nga xam ne aw jabat waral na talaasumal jus ay ni taqaloo ñaari xaaj bi maanaam bu fekkee ne sar sa jawaab bi dañoo taqoo nga xam ne bu sar sa dëggoo rek jawaab ji daal dëggoo maanaam bu sar sa amee jawaab ji am kon boobu charte ya da nga koy tuddee muttasila benn muy yaar yu taqoo ni ki nga wax léegi ci jant bee bëccëg bi xam ne fenku jant bu amee rek bëccëg daal di am wala mu yaar yoo xam ne taqoowuñu sax waaye dañoo tombe muy li yàlla dogal moom la ñu nisaale kullama kaana al insaanu naatiqan kaana al ximaaru naaxiqan xam nga danga ne saa yu nit nekkee di aji wax kon mbaami nekk di aji ngaax laa bëgg wax ne daal soo mënee saxal ni nit naatiq la doo mën a weddi ne ximaar naaxiq la aji ngaax la xam nga yoo yaar jotewuñ dara waaye dañoo tombe ci kaw dogal bi yàlla moom lañu wax maanaam ittifaq yi ak tombe rek la ko defee nag wa zaatul infisaali borom facc ga duuna may nañ ci lu fenn maa mooy ba nga xam ne aw jabat waral na tanaa furan ak foñoonte bayna xuma seen diggante maanaam charte ya mun fasile mooy bi nga xam ne sarseeg jawaab bi dañoo safaanoo bu lee amee leemum ñàkk bu lee ñàkkee leemum am dana ko xaj le bal sax ay xaaj yu gën a leer moom daal dañoo déggoowul ñoom ñaar duñ dañoo dàqonte ñu ko gis léegi aqsaamuha ay xaajam salaasat ñett lañ fal tu la man na xamee fi leen wala fal tu la man na gën xam ba tey nee na boobu ñetti xaaj la maanihu jamhin aji tere ak boole maanaam benn muy yaar yoo xam ne mën nañoo bokk tase waaw mel na nga ne haada chey u mine mbir imma asoodu benn muy aji ñoom aw abu yadu la muy aji weex da nga ne lii benn mu ñun mbaa mu weex xam nga kooku mënuñoo bokk tase lenn rek fi saa su mu boole ñu la weex yaar yëpp mënta am lee day am rek lee bañ naa kooku nga xam ne kooku nga xam ne boole gi la nanguwut di yaar yëpp ñàkk moom nangu na ko ndax dara mën naa doon lu xong nga xam ne ñu lu weexut waaye nag boole ñu la weex moom mënu ko mooy fa sawaadu wal bayaadu laa yu tamixaan fil mahalli lu waayit waaye wayum kinaru tifaaxu huma ka an yakoona aaxara aw xulu win wala muy aji tere ak wéet maanaam mooy nga xam ne yaar yépp ñàkk lay bañ maa ni hujam hin mooy dafa na nga wut yaar yëpp bokk am xulu win nag mooy dafa na nga wul yaar yëpp bokk ñàkk kooku mooy lu mel ne nga ne haada li imma xeyru aswada benn nga xam ne lu dul lu ñuul la aw xeyru abyada wala lu dul lu weex la da nga ne lii benn muy lu ñuulut mbaa muy lu weexut. Maanaam mën nañoo bokk am mel ni lu xong, xam nga lu xong fa yum kilit ci maahumuma fil ahmar, waaw xam nga lu xong xayru aswad xayru abyad ba tey, waaye wala yum kinu rutifaahuhuma, waaye ñoom ñaar ñu bokk ñàkk nag di añ yekkoon aswada abyada maxan, xam nga dàq ak danga faa defoon dàq danga faa defoon xayru, soo dindee xayru yi ne kon day daal soppiku aswad abyad, waaw da nga ne lii benn ñuulut mbaa weexut. Kon loolu moom ci al ahmar aju xong dase nañ ci, ndax ahmar moom nekk maanaam xayru aswad xayru abyad moom ahmar, waaw waaye nag boo dindee xayru yi nag mu des aswad abyad du mën amate. Maanihu jam hin mooy yaar yépp la nangul ñu bokkaam, maanihu xunduwin yaar yépp la bokk la nangul ñu bokk ñàkk, aw huma wala ñoom ñaar ñëpp far, maanaam wala nga xam ne léegi nanguwul ñu bokkaam nanguwul ñu bokk ñàkk, faaw kenn ka sax fa bàyyi fa kenn ka nekk fa bàyyi fa morom ja. Qadiyatun maanihatu jam hin wa xunduwin, xam ne moom du nanguwul ñu bokkaam du nanguwul ñu bokk ñàkk, mooy fa laa yum kinu ijtimaahu tarafayha, maanaam fa laa yum kinu ijtimaahu tarafayha walaa yum kinu irtifaahuhuma, foo ko fekk day doon wa tatarakabu min alshay wa naqidihi ka xawlina haza imma xayawaanun aw xayru xayawaan aw min alshay wal musaawi li naqidihi ka xawlina haza alxadadu imma sawdun aw fardun. Kooku xam nga nanguful boole yi, maanaam ab lim doon sow doon tor du benn, ab lim nekk lu tolontiku doon du tol doon mën na woo ko nangu wutam xulubin bañ cee doon dara, ab lim nekkul sow ñu nekk fawtu xam ne yaar yépp lay bañ. Waxuwa moom nag alxaqiqi yu mooy koju dëgg-dëgg ka al aqassu ka gën a jaw faala mën na nga xam. Xam nga yeeg kee moom daa doon maanihu jamhin dong, kee doon maanihu xulubin dong, kii nag moom léegi daal di ko doon maanihu jamhin wa xulubin yaar yépp. Moo tax mu ne li ànd ak kula ma manaxal jamha wal xuluwa, manaxal jamha faqat wa manaxal xuluwa faqat, fa yalsamu min wujoodi maanixatu jamhi wal xuluwi wujoodu kullin min al aaxareyn wala yalsamu min wujoodi manxil jamhi waxdaho aw manxil xuluwi waxdaho man xuuxmaa maxan, maanaam ku mu jikki moom bu amee dugal na yaar yee, yaar yee nag kenn mënu ci am ba tax nga dugalaale ko moom. Maanaam kon ñu jëlaat ci mabaadiu xilmil mantiq teere ban doon jël ay jumla ba tey, moo tax mu ne anwaaxul qadaaya al mantiqiya ihtamma al mantiqu kama ra'ayta bi diraasati al xuduudi wa anwaaxiha wa xalaaqaatiha bi itibaariha al muqawima al awal lil qadiyati al mantiqiya fa min wasli haadihi al xuduudi baadiha bi baadin aw fasliha baadiha xam baadin tatakawanu al qadaaya al mantiqiya. Nee na benn benn baat yi étudié nañ ko ba sonn ci lool, ndax xam nga ne benn benn baat yi moom ngay boole ba am al qadiya al mantiqiya, maanaam benn benn baat yi ngay boole ba am jumla, loolu moo tax ñu wax ci lu yaatu. Waqad xarabta fi ma sabaqa ann al qadiyata al mantiqiyata hiya al xukmu bi wujoodi xalaaqatin bayna haddayni aw tarafayni yusammayaani al mawduuha wal mahmuula wa ann haada al xukma yuusafu bi sidqi aw il kadib, ne lii moom xaman nga koo noppi. Wa nudiifu al aana ann al mantiqa yaqsimu al qadaaya taqsiimaatin muxtalifa tuntiju lana fi nihaaya anwaaan xadiidatan minha. Ngaa ñëw ci asafa al xamsuun maanaam page 50 ba ñëw nag léegi ci fi mu waxee taaniyan al qadiyatu al xamliyatu wal qadiyatu al chartiya, loolu ci la téere bee moom waxan lu yaatu yaatu. Kon ba tey ñu leeral ko fi mu ne anhim an nadara في القضيتين التاليتين ثم حاول أن تتبين أوجه الاختلاف بينهما. قال البباخ نياري جملة يبغى ديك تسيت نيوته دين السماء تمطر السماء سيدنا تو بيجي دس مني إذا الغيم اشتد إذا السماء تمطر بلا جاكي جاكي السماء سيدنا تو رك فرتول دفن دارا بي مني سخيني خيني لول لول كمت دي السماء سيدنا تو لعلك لا حظ أن الحكم في القضية الأولى غير مشروط بشرط في حين أن الحكم في القضية الثانية مشروط بشرط. إذا لم يتوفر هذا الشرط لا يتحقق الحكم، فسقوط المطر لا بد من أن يصاحبه اشتداد الغيم. كن خير الملون كما أن القضية الأولى قضية بسيطة تتكون من موضوع واحد ومحمول واحد. أنا جملة بن جاكي ميرفا سيمبل نخ بان جملة دونغلا بولي ويا جملة لأن ديرك مبتلى قبر من موضوع المحمول. في حين أن القضية الثانية مركبة